999 zł w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 października, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Za 3 tygodnie przed TSUE rozprawa w sprawie decyzji dotyczącej zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym. Jeszcze dziś może dojść do rozmów zarządu PLL LOT i strajkujących związkowców. W tym serwisie też o tym, co z ustawą o ustanowieniu 12 listopada dniem wolnym od pracy. 16 listopada odbędzie się przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości rozprawa w sprawie decyzji dotyczącej zawieszenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, informują służby prasowe TSUE. W tej chwili nie ma jeszcze decyzji, w jakim składzie będzie obradował Trybunał, ale według rozmówcy PAP-u w Luksemburgu niewykluczone, że będzie to Wielka Izba. Podczas tej rozprawy Polska i Komisja Europejska, które są stronami w tym sporze, będą mogły przedstawić swoje argumenty. Wysłuchanie będzie ograniczone do kwestii tak zwanych środków tymczasowych, czyli zamrożenia stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym, a nie całego sporu. Chodzi między innymi o przepis odsyłający na emeryturę sędziów, którzy skończyli 65 lat. Nie wiadomo, o której rozpoczną się rozmowy zarządu PLL-LOT ze strajkującymi związkowcami. Wcześniej spotkanie planowano na 15, ale trwają poszukiwania negocjatora. Związkowcy nie zgodzili się na wiceprezesa spółki Bartosza Piechotę. Strajk w locie trwa 10 dzień. Dziś odwołano 18 połączeń. Ustawa dotycząca ustanowienia 12 listopada tego roku dniem wolnym od pracy wraca na posiedzenie łączonych senackich komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz kultury i środków przekazu. To w związku z tym, że na sali plenarnej zgłoszono do regulacji pakiet poprawek. Po ich omówieniu zaplanowano też posiedzenia klubów PiS oraz PO. Jakie poprawki zgłoszono, to pytanie do Michała Fedusia, który jest w Senacie. Senacka większość chce przede wszystkim, by 12 listopada zamknąć supermarkety i dyskonty, tak jak dziś ma to miejsce w przypadku niehandlowych niedziel. Poprawkę zgłosił senator sprawozdawca z PiS Czesław Ryszka. Ja się zgadzam z tym, że wielu obywateli będzie zaskoczonych wprowadzeniem tej ustawy i tutaj nie ma co tego ukrywać. Jak sobie poradzą, to już jest na ich głowie. Zdaniem senatorów PO radość obywateli będzie przyćmiona przez straty gospodarcze, dlatego propozycję trzeba odrzucić, mówił o tym senator Mieczysław Augustyn. Przedsiębiorcy policzyli, to jest około 4 miliardy złotych. Każdego dnia roboczego gospodarka bardzo jest teraz rozpędzona, generuje odpowiednie przychody. A na koniec najbardziej aktualna informacja. Komisje przychyliły się do wniosku mniejszości, by ustawę o 12 listopada odrzucić w całości. Szef komisji powiedział mi nieoficjalnie, że ta ustawa może nie być głosowana w bloku głosowań, który rozpocznie się o 16.35. Dziękujemy, mówił Michał Fedusia. W sobotę składamy zażalenie na decyzję sądu. Zapowiada pełnomocnik Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego Marcin Mikos. Krakowski sąd zdecydował, że premier Mateusz Morawiecki nie musi prostować swoich słów z konwencji wyborczej PiSu, że Kraków nie zrobił nic lub prawie nic w walce ze smogiem. Oddalił wniosek prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego w tej sprawie zgłoszony w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź premiera jest oceną, a nie stwierdzeniem faktu, mówiła w uzasadnieniu postanowienia sędzia Agnieszka Włodyga. W ocenie sądu wypowiedź uczestnika nie stwierdza faktum, a jest jedynie krytyczną oceną co do działań podejmowanych względnie niepodejmowanych przez dotychczasowe władze w kwestii poprawy jakości powietrza. Wypowiedź uczestnika nie zawiera w swej treści nieprawdy co do faktów, ma charakter ocenny, charakter krytyki tego, że w walce ze smogiem zrobiono zdecydowanie zbyt mało. Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Polską Agencję Prasową, rozprawa apelacyjna powinna się odbyć w poniedziałek. Prezydent Majchrowski, składając wniosek, domagał się szczegółowego sprostowania w mediach tradycyjnych i społecznościowych wypowiedzi premiera. Prawie 2 tony nielegalnego tytoniu o czarnorynkowej wartości 900 tysięcy złotych przejęli funkcjonariusze administracji skarbowej. To efekt akcji przeprowadzanej w Centrum Łodzi, mówi Radosław Hancewicz z Izby Administracji Skarbowej. Na prywatnym parkingu na gorącym uczynku zatrzymano 2 mężczyzn, którzy przeładowywali susz z samochodu do drugiego samochodu. W ujawnionych pudłach, w których przewożony był susz, mundurowi znaleźli 1757 kg tytoniu. Jeden z mężczyzn próbował uciec, ale szybko został zatrzymany. Obaj usłyszeli zarzuty, grozi im wysoka grzywna lub do 2 lat więzienia. I na koniec 100 jabłek na stulecie niepodległości. Taki prezent otrzymają mieszkańcy Lublina od Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej. Chcemy, żeby jedzenie jabłek stało się modne, mówi sekretarz związku i sadownik z gminy Łaziska Krzysztof Cybulak. 100 jabłek. Codziennie jedno jabłko, samo zdrowie. Będziemy promować same walory smakowe, zdrowotne tych owoców. Będziemy jednocześnie rozdawać. To na Placu Litewskim 9 listopada. Do mieszkańców Lublina ma trafić ponad 5 ton owoców, a podobne akcje będą organizowane także w Warszawie i w Częstochowie. To był serwis Trójki.

W zeszłym tygodniu odbyła się premiera jej najnowszego utworu zwiastującego nowe wydawnictwo i zgodnie z zapowiedzią pojawi się dziś w naszym trójkowym studiu. Państwa i moim gościem już niebawem będzie Kasia Nowicka, z którą porozmawiamy o pracy nad nową płytą, ale zanim pojawi się po drugiej stronie stołu, oczami, a właściwie uszami wyobraźni przenosimy się do Łodzi, skąd przed 15 nadawał Piotr Metz. Jak państwo słyszeli, trwa festiwal Sound Edit, w trakcie którego pojawi się dwóch, moim zdaniem, bardzo podobnych do siebie dżentelmenów. Obaj na dokładkę urodzili się prawie w tym samym czasie, bo był to marzec i kwiecień 1940 roku. Tworzyli jednak po dwóch stronach żelaznej kurtyny. I nie od dziś zastanawiam się, co by się działo i jaka byłaby historia muzyki, gdyby obaj mieli takie same szanse. Pierwszy z nich to człowiek ze złotym uchem Andrzej Korzyński, drugi z kolei to laureat Oscara Giorgio Moroder. A ja nazywam się Michał Margański i nasz wspólny czas rozpoczynam dziś od produkcji tego o miesiąc młodszego Giorgio Morodera. Tryouts for the Human Race zespołu Sparks, który pod koniec lat 70. stał trochę na rozdrożu i chciał zmienić rockowe brzmienie na coś innego. Z pomocą przyszedł Giorgio Moroder, mający już na swoim koncie utwór Love to Love You Baby i I Feel Love, czyli muzykę stworzoną dla Donny Summer. Moroder oczywiście podjął się zadania, no i pomógł w produkcji płyty Sparksów, płyty zatytułowanej Number One in Heaven. Tym samym, no, mam wrażenie, bardzo umocnił swoją pozycję na rynku muzyki disco, ale końcówka lat 70. no to właściwie zmierzch popularności tej stylistyki, bo może przypomnę, że właśnie wtedy odbyła się słynna akcja Disco Demolition, polegająca na spaleniu płyt dyskotekowych na stadionie w Chicago. Moda na disco po latach wróciła i dziś jej najważniejszymi ośrodkami, podobnie zresztą jak te kilkadziesiąt lat temu, wydają się Skandynawia i Stany Zjednoczone. Zatem dla porównania przeszłości z teraźniejszością, po sędziwym staruszku proponuję młode, energiczne ciała skupione wokół wytwórni DFA i porywające do tańca Sheldon Juan McLean. We'll be right back. flights in the night. If nothing better happened, could we find a place to hide out from the afterlife? In a Dream w programie trzecim Juan McLean w utworze Place Called Space. Przyznają chyba państwo, że trudno tego typu rytmikę, aranżację i śpiew pomylić z jakąkolwiek inną stylistyką niż właśnie disco. Tak brzmi ono w XXI wieku w tej neoklasycznej postaci. I jeśli czas pozwoli, to dziś jeszcze przedstawię współczesne odmiany tego gatunku powstałe w Europie. Anagram Morgana. A w nim zapowiadany gość, Kasia Nowicka. Dzień dobry. Dzień dobry. I'm ready for the day to come. When everything is gone and lost, and even our love can get us through, I realize my helpless moves, like flying with a broken wing. The truth is I've never felt so real. No matter where like a distant blow, I feel the sky is safe for us to go. Don't wanna go about the clouds, can't afford to lose the view. Looking down gives such peace of mind. Whenever birds are flying by, I don't wanna give myself away. Nobody's gonna guess I don't belong. No matter where I turn, it's like a distant blow. I feel the sky is safe for us to go. For the day to come, when everything is gone and lost, and even our love can get us through. Like a Bez cukru przyznam, że to jeden z moich ulubionych utworów. Z wciąż jeszcze najmłodszej płyty Hard Times, opublikowanej w roku 2013. No, wstyd. To już było 5 lat temu. W każdym razie w programie trzecim Safest z Kuba z Inowika, który jest dziś państwo i moim gościem, a wszystko z powodu właśnie tej nadchodzącej, zbliżającej się płyty. Jej premiera przewidziana jest na styczeń. Bardzo często podbijasz swoją nową muzykę wideoklipami i zastanawiam się, czy również znaczenie ma pora roku. Że zima może zagrać się z najnowszą płytą. Czy to jest wymyślone w jakikolwiek sposób? Nie, no to oczywiście miało być dużo wcześniej, bo wcale nie planowałam aż tak długo zwlekać się z premierą, a już byłam pewna, że to wszystko się uda wcześniej, na przykład wiosną. No ale się nie udało. Później wpadłam z kolei w pułapkę pracy ostatnich prac nad płytą w wakacje. Okazało się, że to jest niemożliwe. Wszyscy gdzieś mi uciekali, gdzieś odlatywali i bardzo trudno było się wyrobić na tą jesienną premierę. No więc skoro tak, to stwierdziłam, ponieważ chciałam wszystko bardzo dokładnie przygotować, że w takim razie już nie spieszymy się i wydamy płytę w styczniu. Wspomniałem o wideoklipach. To są zazwyczaj piękne obrazki. Również utwór, który wybrzmiał przed chwilą, opatrzony jest czymś wyjątkowo lekkim, ładnym, szlachetnym. Podobnie jest z najmłodszym utworem. Jego premiera odbyła się w zeszłym tygodniu. To utwór zatytułowany Unsafe z wideoklipem odwołującym się do lat 90. do tego, co bardzo lubię. Z jakiego powodu właśnie taka stylistyka? To znaczy, wiesz, no on się odwołuje z jednej strony do lat 90., jeśli chodzi o sam taki pomysł typu artysta jest na greenboxie, jest wycięty w sposób taki dosyć ordynarny i za nim w tle dzieją się różne rzeczy i on jest raz bliżej, raz dalej, raz jest zmultiplikowany. To jest jakby taki pomysł, który no, zainspirowana byłam głównie teledyskiem Nanny Cherry i on mi się zawsze bardzo podobał i zawsze tak naprawdę chciałam taki teledysk zrobić, tylko zawsze jak były spotkania z reżyserami, to oni mieli inną koncepcję i ja mówiłam, no dobra. Tym razem uparłam się, żeby to było według mojego pomysłu i ekipa Turbo Diesel i świetna animatorka Ola Wajdak pozwolili mi to zrealizować. Natomiast są tam również odniesienia do tego, co jest dziś, bo wszystko jest w takiej konwencji Instastory zamieszczone. Jest dużo różnych tam znaczków, które gdzieś od razu nam się kojarzą z tym, w co się wgapiamy codziennie. Absolutnie. Nie wiem, jak po raz pierwszy zobaczyłem to wideo, to miałem wrażenie, tak, jesteśmy z jednego pokolenia, jesteśmy z pokolenia lat 90. Wtedy stawialiśmy pierwsze dojrzałe kroki, wtedy uzyskaliśmy pełnoletność. Chcę zapytać o sentyment. Darzysz właśnie tamtą dekadę czymś szczególnym? Tak, tak, tak, bardzo. Tym bardziej, że to jest bardzo szeroki temat, bo tak przyjęło się, w momencie, kiedy ta moda na lata 90. się pojawiła, to się przyjęło myśleć o takich lekko kiczowatych przebojach. Natomiast nie zapominajmy, że to jest też trip-hop. To jest cała masa tej elektroniki, która jest mi najbliższa tak naprawdę, więc te lata 90. i potem jeszcze początek 2000. to na pewno dla mnie jest najciekawszy czas w muzyce. Te zabiegi wideo, w moim przekonaniu, przynajmniej ja to tak czuję, współgrają z tekstem. Ta multiplikacja też ma, w moim przekonaniu, tak to czytam, jakieś drugie dno. Myślę sobie, że fajnie po zeszłotygodniowej premierze utwór za chwilę zaprezentujemy, ale chciałbym, żebyśmy chwilkę o nim porozmawiali, bo to kompozycja, która ma kilka den i niesie ze sobą dosyć ciekawą treść. Jak to jest? O czym jest ten utwór? Kiedy powstał? To znaczy, ta treść jest może, no nie to, że banalna, jest dosyć prosta w przekazie, bo zależało mi na tym, że skoro piosenka już jest po angielsku, to fajnie, żeby jednak zwrócić uwagę na ten tekst, więc żeby on też nie był zbyt skomplikowany. W teledysku też są fragmenty w formie po prostu liter, te najważniejsze podkreślone. prosta, może powiem inaczej, kiedy usłyszałam podkład, za który odpowiadają chłopcy z Sampler Orkiestra, Staszek Koźlik i Paweł Muszyński, znaczy podkład, na razie pomysł to wtedy był tylko, to od razu miałam takie skojarzenie, że musi być w tym coś z pazurem, może coś lekko buntowniczego, może coś lekko plemiennego. Tak to od razu odebrałam i bardzo spontanicznie przyszły mi do głowy te słowa, że właśnie my chcemy tylko poczuć się znów bezpiecznie. We want to feel safe again. One przyszły w sposób spontaniczny i wokół tych słów powstała cała ta piosenka. Ja rzadko w swoich piosenkach odwołuję się do bieżących wydarzeń. Natomiast tutaj rzeczywiście tak było, że akurat w tym samym momencie dużo się działo i w naszym kraju. Już nie będę oczywiście rozwijać raz tego wątku i za granicą. I akurat czytałam jakieś mrożące krew w żyłach artykuły o kondycji jakby naszej planety, łącznie właśnie ze spadającym śniegiem na Saharze i tymi anomaliami, których będzie coraz więcej i to nas po prostu w tym momencie udusi albo utopimy się pod tym wszystkim topniejącymi wodami i tak dalej. Ale wydajemy się cały czas nie zdawać sobie z tego sprawy i brniemy w tym wszystkim. Więc temat bardzo szeroki i tu są takie po prostu tylko małe odnośniki do wszystkich tych niepokojących bardzo sygnałów, które do nas dochodzą z kraju i ze świata. Do tego, do wszystkiego dochodzi jeszcze technologia, mam wrażenie, czyli portale społecznościowe. Czy to też miało wpływ na taki, a nie inny przekaz? Na pewno tak, tylko tak naprawdę w tej sytuacji chyba pozytywne też aspekty tej technologii i tych, no bo w sumie nie wiem, czy my byśmy umieli się teraz inaczej skomunikować też bez tego, a w piosence jest też taka nadzieja. Mowa jest też o tym, że kiedy robimy coś w dużej grupie, czemuś przeciwdziałamy, to jesteśmy zauważalni i w tej grupie jest siła. A jak byśmy mogli robić coś w grupie, gdybyśmy nie mogli się skrzyknąć na fejsie chociażby? No, moglibyśmy po prostu do siebie zadzwonić. Stąd... No, ale nie wiem, czy ludzie tak jeszcze potrafią po prostu inaczej w tej chwili działać. Idąc dzisiaj do radia, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, w kilku miejscach w Warszawie przed przejściem po pasach jest napis odłóż smartfona, żyj. O, no to jest akurat, no jeśli chodzi o chodzenie i patrzenie w telefon, to jestem też na to bardzo, bardzo wyczulona i bardzo moją córkę piętnuję, kiedy idąc wyciąga telefon. Posmakujmy, spróbujmy tego utworu po raz kolejny, utworu powstałego na przecięciu Unsafe w programie trzecim. We never wanna feel. programie Trzeci Man Safe i Kasia Nowicka. I przyznam Państwu, i przyznam Ci, Kasiu, że rzadko to się zdarza i rzadko się dzieje, ale w tym wypadku po raz pierwszy zostałem no, jakoś tak mocniej pobudzony, kiedy zobaczyłem wideoklip. Ten utwór jeszcze bardziej we mnie urósł. To u mnie rzadko się zdarza. No tak mam, że przede wszystkim ważna jest muzyka, ale kiedy zobaczyłem wideo, zresztą serdecznie Państwu polecam, to jak gdyby moc się zwiększyła. Również chyba z powodu tego basu na początku. Bardzo dobrze robi to temu nagraniu. I daje takiego pazurka troszeczkę. No myślę, że tak powinno być, żeby jednak teledysk, te utwory najfajniej... No, widać też po tym, jak ludzie odbierają teraz muzykę, no, że lubią ją mieć połączoną z obrazem i to musi fajnie współgrać. A co o tym sądzisz, że dziś muzykę się ogląda? No, ja bym bardzo chciała, żeby tak nie było, ale chyba nie mam na to już wpływu, więc sama się łapię na tym, że tak samo jak przeglądam nowe wydawnictwa, przeglądam też nowe teledyski i tym samym słucham tej nowej muzyki. Więc chyba nie ma na to rady. To jest o tyle trudne to jest bardzo trudne dla artystów, bo trochę jest takie poczucie, że jeżeli czegoś nie zobrazuje, to przepadnie. A nie jesteśmy w stanie finansowo zobrazować się całej płyty. No, niektórzy oczywiście się na to porywają, ale to jest bardzo trudne. A na pewno nie jesteśmy w stanie no, równie mocnych teledysków zrobić ze wszystkich utworów. No i to jest od tej strony na pewno bardzo, bardzo trudne. Czy patrzysz na to, co dzieje się w marketingu muzycznym, w muzyce, w sprzedawaniu tej muzyki, w popularności poszczególnych wykonawców przez pryzmat swojej córki? Podglądasz, jak ona wchodzi w ten świat, co ją ekscytuje? No ona mnie już coraz mniej zaprasza do takiego wspólnego eksplorowania. Lubi sobie po swojemu to robić, natomiast no ma takie różne dla mnie ważne uwagi. Chociażby lubię na niej testować utwory, bo ona jest bardzo szczerym recenzentem. Ta piosenka jej na przykład bardzo się podobała i rzeczywiście ją często nuci. Teledysk też, no bo jest taki trochę pod dzieciaków też. Ale no trudno, nie mogę powiedzieć, żebym była zachwycona, obserwując jak podążają te jej wszystkie ścieżki, od czego do czego ona tam sobie klika, na co przeskakuje, bo to jest po pierwsze właśnie takie bardzo szybkie przeglądanie tej całej rzeczywistości. Tu obejrzę 3 minuty, tu obejrzę 2 minuty, tu mi skoczy jakiś teledysk, tu jednak zapragnę coś nagrać na telefonie, tu zrobię snapa i po prostu no... Jest taka, mało jest takiego koncentrowania się na jakiejś jednej czynności wkręcającej, inspirującej. I tutaj wokół tego głównie moje obawy krążą, kiedy widzę. Znaczy, często też jestem bardzo zaskoczona, że ona zna prawie całe piosenki na pamięć, a nie wiem zupełnie kiedy się ich nauczyła. I to jest też takie zaskoczenie, że gdzieś tam musi mieć ten swój drugi świat, gdzie to sobie odpala i po prostu to zostaje jej w głowie. Ten wątek już się troszeczkę pojawił, bo padło to słowo. Chodzi o inspiracje. Gdzie one są? Tego pytania, bo przypominałem sobie wszystkie nasze spotkania. No właśnie. Robię dokumentację i sprawdzałem, o czym rozmawialiśmy. I nigdy nie zadałem tego pytania. Gdzie są twoje inspiracje? Jak to się dzieje? Wiesz, no bo to jest takie pytanie, którego się boimy, bo się może ocierać o banał i co gorsza, odpowiedź również może ocierać się o banał, bo jeśli mam udzielić szczerej odpowiedzi, no to odpowiem, że ludzie oraz moje własne emocje w zetknięciu z tymi ludźmi, w zetknięciu z ludźmi, z którymi przebywam w domu. I myślę, że u mnie to głównie to, trochę mniej właśnie wydarzenia, jakieś zewnętrzne, które bezpośrednio nie dotyczą mnie lub też moich bliskich. One oczywiście też są jako tło. Natomiast chyba najbardziej fascynują mnie ludzie, to jak są wszyscy poniekąd lekko nienormalni. Ale pamiętaj, że tylko świry niosą ten świat do przodu. Nie byłoby wszystkich nowych technologii, gdyby nie świry. Właśnie. Dokładnie. Z tymi inspiracjami, no właśnie, to ciekawe, co powiedziałaś, bo ludzie w tym, co mam wrażenie, kluczowi. A ty trzymasz również jako dziennikarka cały czas rękę na pulsie. Co dziś fascynuje cię w muzyce? Są jakieś miasta, państwa, wytwórnie, po które sięgasz w ciemno? No tutaj może cię rozczaruję, bo muszę przyznać, że z racji na to, że sama miałam dużo teraz pracy nad swoją muzyką i z racji na to, że tej muzyki jest tak bardzo dużo, to jednak może trochę z lenistwa, bo jest mi tak łatwiej, a może dlatego, że to jest prawdziwa moja pasja, ja naprawdę się mocno interesuję polską muzyką. I trochę nie starcza mi już przez to czasu, żeby tak się zagłębiać w te brytyjskie wydawnictwa, którymi najbardziej byłam zawsze zainteresowana. Gdzieś oczywiście podążam za tymi nazwiskami czy labelami, które po prostu lubię i zawsze ceniłam. Oczywiście na festiwalach też jestem obowiązkowo i staram się na tych występach też bywać. Natomiast nie mogę w tej chwili powiedzieć, żebym tak bardzo rzetelnie była na bieżąco właśnie z tymi zagranicznymi rynkami. Dużo, dużo bardziej z tym polskim. Dzieje się naprawdę dużo, naprawdę fajnych rzeczy, niekoniecznie tych takich widocznych i tych z górnej półki, tylko jest cały ten drugi obieg takich bardzo młodych ludzi, którzy za młodu nie fascynowali się tym, czym my się fascynowaliśmy za młodu, tylko oni już od razu, mając 15-16 lat, mieli całą tą muzykę elektroniczną w zasięgu wzroku. Więc oni mogli bardzo wcześnie tym nasiągnąć, w związku z czym w wieku 20 lat są w stanie już wypuścić naprawdę dojrzałe albumy. To symptomatyczne, że mieli w zasięgu wzroku. I ucha też, no ale... No tak. Moja droga, chcę jeszcze zapytać o to, jak powstaje twoja muzyka. Jak to się dzieje? Najpierw tekst, później szkielet utworu, czy na odwrót? To znaczy inaczej jest w przypadku tej płyty, która teraz powstała, a inaczej na przykład ja już mam w głowie to, jakbym chciała, żeby powstawała kolejna. Ale ponieważ jeszcze nie zaczęłam, więc powiem na razie o tej, której jeszcze nie ma na rynku, że tutaj rzeczywiście była taka znowu trochę zbieranina. To znaczy i zbieranina osób, i zbieranina pomysłów, i metod pracy. Bo zdarzały się teksty, które były już wcześniej napisane i fajnie się tak w ogóle pracuje, bardzo, kiedy się wymyśla melodię do tekstu, który już jest. To jest, zazwyczaj są to inne w ogóle melodie niż te wymyślane już do utworów. Często jednak zdarza się tak, że ja mam jakiś bardzo fajny zarys muzyczny i do tego, nagrywając taką prewkę melodii, już wymyślam jakieś takie na poczekaniu, spontanicznie właśnie, tak jak z tym Unsafe. Kilka słów. No i to jest takie potem, no ciężko sobie potem z tym poradzić, bo tak ci to pasuje, że nie chcesz z tego zrezygnować, no ale wokół tego trzeba potem zbudować cały tekst. I tak było w wielu przypadkach. Są też piosenki, przy których pomagali mi inni, jeśli chodzi o tekst, bo piosenkę Lekko, tekst do piosenki Lekko napisałam razem z Marcinem Staniszewskim. Do jednej piosenki też z Natalią Grosiak, zawsze bardzo chciałam z nią coś zrobić. A tak to raczej są moje. Tak to wygląda. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania taki prezent, niespodzianka. No coś, właśnie, co tak. Wyemitujemy tylko ten jeden raz, po czym schowamy do szuflady i utwór pojawi się przy premierze całego albumu. Ale muszę powiedzieć, z kim to jest utwór. Tak, ja właśnie chciałem teraz cię poprosić, dziękując ci za przybycie do studia, o zapowiedź tej kompozycji. To będzie piosenka Ella, którą nagrałam z fantastyczną producentką i fantastyczną osobą Anią Sudą, czyli Anon Bust. Driving just to be gone. Lips kept Państwa i moim gościem była dziś Kasia Nowicka. Nowika, bardzo dziękuję za przybycie do studia. Bardzo dziękuję również. I na zakończenie wspomniane na wstępie disco z krainy lodu i ropy naftowej, czyli Skandynawia. Przed Państwem Hans Peter Lindstrom, a więcej tego typu stylistyki w nocy z soboty na niedzielę w potrójnym paśmie przenoszenia. Do usłyszenia.